خطاب لگی خطاب مانا دا کما تا جاکن در آرسی بری بگو دا کنزل آسپا کما تن در آرسی بری دا یقین جو کا وانا تو میرا اسی بغد اسمان غندیم دن رزان کو معصرہ کے اوکتو گنا کہ اس تمہیں نقصان وول تکول کنزل اسپا کس پوری تو فضان نکی کہ لار بتا کو پکنی بلکہ دا او گانی کہ دا اینا تنگی دی دا دا زال جمع کری دی دا زال جمع کری دیو کو اولے کی دیو تا کو لگی صدیق رضی اللہ عنہ ابو ذر غفارین گئی فریق اس پکا خلوخ رضولا جو جواب کہہ یا حاضر ان بینی و بین الجنت عقبا فا ان انا جوتها فما ابالی بما قلتا وَإِنْهُ يَصَدَّنِ إِنْ يَصَدَّتْنِ جُونَهَا فَأَنَا أَحَقُ مِمَّا قُلْتَ أَكْسَرَ مِمَّا قُلْتَ وَمَا جَنَتْ نَيْتِي وَغَرْغِ وَتَا دِي غَرْغِ وَاُرِدَمْ نُسْتَا كَنْزِلْ مَا تَرَمْنَ رَسَيْهِ تَا تَا پَاتِي وَكَذِمْ مَا وَا نُوْرِدَمْ اَبْتَاتِسِمْ نُكِدِنِنِ جَاتَرَ غرونو تو گورا سو چندے کہے کہ چندے گرولے شیئی غربانے لے علم دی وعلا علم دی سوکی کلی پسی جوڑی سوکی گتی ماتے دیندے بنگلے جوڑی اکو پسی کارم دی سفورا و دا غصی دی جبل غصی دی اغب کے ازال لے لیو باسی سوک علم دی واقب کری دی غرب دی ایسی دمالا نرکا پرینی رے کانا بس کران رو بس کئی نا بسی ایسی دی روان دی غرونا اخر کو تو کسان کیا دا کر سب شورو دے آگا نیجی طریقے نو تو گورا کانا کرتا ہو گورا ایلیل جبارے کیفا نو فیداد کہ گتی دبانی بیشتے کی کل زلدتا کی کہ او دسماتی بانی جو دی شاست براوتے اسماعیل رحمہ اللہ تعالی دیلی کی او خلق تی پوزلے کی دی پدی ارادہ بانی جی دخار دولتمن سرمایہ داران یو جیسے جی بلڈنگ بازار تو جنکو بازار تھا مینا بازار میں نے سن شروع کی شاہ سے بہت کہ غم بیان کر میں وہ جاسوسان دیوری جنہیں تو نظر کے ساتھ کہ پوس جدے گا طرف تو روان دے میں خزرے جمع کری اور اولے پڑی تھی دپا سے میں تخت ہو شاہ سے پسر والا اروج یہ گن بلا دی شاہ سے پپور تو نہ قتل راہ نیک پنے کا باندھے جڑی کو بدل کر غسل او کو زانی پاک کرد تو بلو تو سروان شد آره ده تورسی ده تورسی لکان جمع دی مهر سن شروع که دو آی شروع شیدی و باری اوتا کم جنی راولا ای فوق دی اگر دم او تایی فوق دی مصر یه درا اسلام آباد نکیتا سورا اوت اللہ لگه میکیتا سوکوا اگر دم اپوک و عبد العزیز کی جولے اللہ رہے تختے لگا اتا ابائی مختلی اور کاتلی اتا غیر کلارا شمین انتی شمین دے کہ انتی شمین دے اگر انتی شمین اللہ رہے تختے دلا ناغا ناس تا دوتا ہمائلے کے شروع کوئی اور اکان جنہتے گرد ورد دی یہ بار سوال گرے گا لے یہ تو سوچے اے میں گدا ہوں سوال گرم محتاجم لاغل اے غوان اگر روپے ہوئی تاڑی کے دا وقت دا میں اے سو آئے تا اے میں ایک صدا سنانی آیا ہوں زد درد یا آواز اور اللہ آگرم دا آواز اورم مجھا برو سنو رکھونا کو اردن میں لاغلہ اے اگر ہوئی کہ میں ایک صدا سنانی آیا ہوں اگر یہ رہے گرے کندے ہو کم غزر ہوئی پھیر دے تو ان کئی سبوں کو گڑ دے کی اچھا اردن میں سرچے کو تر جدا ہوا اسماعیل دے دا خود صاحب دیر عزیز میں سیرے دا دا غزل والا ندے پول وار خطا شو لخفل تا برو کیا نس وار خطا کیا ندے کیا نس شروع کالا وطین وزیتون وطور سیرین آت مبارک سورت اللہ سو او بیان شروع کالا سخت پریشانی دا رازے بیانولی بیانولی دے حد تا خبر آسر سے پول پا جڑا سو پول پا جڑا سو اس کی کئی رنڈے زالا جڑی دین کی زالا لکان زالا دا یو مکہ سر تورو سو دنو پا برغال راتاو سو خوشالے شروع کے چی امانی غارو تکی دی دوبو باسی دا خوشالے دی دا خوشالے دی دا خوشالے دی بیانی ختم کو پولو علکان و جنکو غنم توبا دا سر تمند دا چار رو گئے چلتا امکو ایچ توبو باسی نتاسو چی دا چار سر لار دا رکھو گڑے لاری رسنا زول نکاح کم پاگا زیبانی داگا سلو دیس و تلیس تو تن جنکو اور درکاب نکاح کو میں یہاں پر کہ پاتش ہو کنا کا جیسے سا آنکی سلیم آنکی سلیم پاتش ہو یہ غنا بس خونے کی جی شاہ سے جیستا سخو خرام یہ کتن یخلی حضر تیارم یہ غلی اخلی شاہ سے بواغ السلام آغبو رئی شاہ سے بواغ السلام اللہ آپ کی رحمتی ہے کہ انہوں داشتی شاہ سے تو اخفت رائے کن مہاجر سو اگرتیوں کو سنتا اور سن مرائے دیلا کہتا سمچو مجاہدین سر غنور کے انتظام نو جوار غنم وردشی دا بزنانو دولی باللاس بیتنی فکور کی در جنی در بودی یا پورا عمر والا ناس تدا اغنی چند کی شاہ صاحب کور ترائے انہوں سورے میں کہ قتل باللاس میں نیدی بیدی شاہ صاحب خطف کہ دا سنی کی دا پر اسلام را علمان اس کو مانے کی کرتا بے پریشان سو اگر تو قتل خوشحالی کبھی حال کرنا پڑ رکھے گا کداما پکل عمر کے پاگا نا فکر کر لے گی لاس بنی خوشی اور وہ میں خوشحال دے وہ تسلی آرام برا کر لے دے بے تیرے کمان قرآن کی کر گئی مجھے گھر وان دے سا ہر تو قربانی تو گول کر گئی پروا مساتا اور رسما کی جو ہوگی پروا مساتا دیکھ ماتی اتا کی ہوگی پروا مساتا وہ گھر وان دے لوٹ سا وہ گھر وان کلپ سا کیسا نزلت و الی الارض کیسا سوتے حد زمین کی کہو گورا کیسا سوتے حد سنگا وارا کیسے رو خورا کیسے رو پر یہ زمین کا خلق کن جی تیری کورونا جوڑیں خزیری تو غرگی دی رہنو جوڑیں سڑکنو تی باسی مرد کی دس نہیں زمین کی پہئے وانی اعتراض نہیں رہتا ہے انہی وقت کو غزوری مدرسی سا ارہ سخت چراجیہ دسی کمزور ہے کا زان اور دا سی دان کون کا دا اللہ ذرا رضا دا پارا کہ پر ذول نہ جو رہے تو دس ایمان کی زمان مثال لازمہ کرے عرصہ کی رکھاوری دے بچہ دا پیدا سی صلور خوئی نا یو دا الہ لے دے لے کہ دو خان خوئی کم خوری سخت غمل دین دا اسمان وانی لوالے کیفر و زیاد کنزل من رسی دی دو غرم وانی کلکوالے کیفر و زیاد دزمت وانی برداش کیفر و زیاد فذکر انما انت مذکر اس بیانو کنو و آخر کو توائے قیمن تیو سیو ان کے نسیت کے ان کے بدائی ہو سو اور چاہائی تیلا بڑے گئے یا تو بڑی تر اسکے تمہا چراخ لے تو پک رکھ لے اور کسی چاہ کورا ہوا سے اگر خوان کئی پر دل با دل کن پر دل انجو انما انتا مذکر نئے تدو جنوار طالب کہ وہ اولی کفر کئی اللہ با سزا ور کئی من طرح لئی سمہ انہا لینا حسابہم سورة الفجر کی ترغیب دے اعمال کا خو وقتون دا باندر آلالا دا لیلام وقتون را آلالا دا دیت وقتون را آلالا بندہ تا پہ کی تیسی ہونا گتل ایس تیسی ہونا گتل دا رمضان مبارک میں استبانی تیرے سولا تا گناہوں کی تا کنے رہنو دا رمضان مبارک میں استبانی تیرے سولا نیکو طرف تا نیک مخاو نکلا اچھے دی زنکلو چزماتا دا خون زماد پارکی دا سنتا خیر اس تیرے رہنے باندر آلالی سوالوں پہ کم قبری جی دی جنی روز را للا دا سنتا دا اختار روز را للی تا پہ کہ سوک رو بیدی دی دینائینا اس تیرے نکلو دا سہر وقت مبارک وقت دے خلقوں کی مشہور ساری مردان دے مردان ہے ایسی ایڈیا جل دی پھولا پہ یہ طرف جی چیر کے کہا وہ طرف چیر کے مطلب پہ مبارک ہوئے کہنا انتا پہ کہ سوک رو سہر کے پاگوری پرو تے اپا غرما بانی پاسے اچھے پاسے ہم بیا کنگالا کے اکنگالا کی بیا جینا مخ کے خرائی زان برا بارے دیتا تا دگا ہوا وہ تے چا مخیل بانے دیتا بے بیا دبانی سپا نگر آروان دگا سبانی گا اتنا مرس پر آسی بے قیامت پر آسی چل بکائے ولیالی نحسر اللہ سرے کی ذریعہ احسر عبادات و پار مبارکی دی دگا سکیس تیرا جی دا نوری نیستے دی خیر وزی و شفع والوطر جفت و تاق دو رکاتا تلو رکاتا مول دو رکاتا مول بمیزون و اختنا دیر اہم دی اپا مزدنو کے لیے فرض او دا فرض پہنے جو واجب دا قبولیت تو دعا زیرے دی علمانی لکری فرض مانزد سے سوال دے کر قبلی دی پس دا پسے مطلب سی ملت اشہد ان محمدا عبد و رسول بان ختم دے پا درہ سلام کر دے ختم دے اکبر جانبا ورغی دیا بوئی السلام علیکم برحمت کے ارحم الراحمین اللہ مانتا سلام بول داخل کی ایہا ربنا بسلام سکتی کتی جا تیجی ازال اکبر و دادو اللہ مانتا سلام من کس سلام تبارک کے ازال جلال و الاکرام برحمت کے ارحم الراحمین تبارک کے ازال جلال و الاکرام سر برحمت کے لگی کوپر دے کوپر لیکن دو سر برحمت کے تلکک اگو زال لگے دے قبل داو پرون کیا تھا تو ربنا ورنا فتنا اذا ويل جدت اذا ويل جدت ما پرون لي زمان في القران ويل جدت بالکل نہیں زان لو يا ربنا ظلمنا فتنا وتو سي تي يا يتي تو سي تو ان ذا بوا كي ربنا ظلمنا فتنا ولم تغفر لنا اپ غور دا تو غور ويل دي گنادي تو جمع ويل دي گنادي بس تو کہیں دي گنادي ظلمات بعض فوق بعض زال لوا دیر خیر جب کیا تو بجید کی تنیس ہے وہ کہ پہلے زال لوا دستور ہے او زنین کی بد دی در رسول علیہ السلام دن سال جن کی کی دعا دانی کری ہو خواہے در صحابان و جن کی یعول السلی تالے کی دن پر دن کرے دنیا تا در او پاگے کی ہو خواہے در امامان و مستحجون در طلور و یواز نا بلکہ اگر چی آزاد دی تقلید ان کو در او پاگے کی ہو خواہے بل سن سبے پورے یو رسوم ہے کتاب ہو کر یو طرح وقت کر بل طرح وقت ادا دین دی ادین میرے ظن لوائن ہوئے لیکن یو تنی اللہ تیلہ قرآن دا ذکر کہ واللیل ادا اصل حل فی ذالک قسم اللی دی حجر ایسے دی کہ تصدق تعبرت فند رسید اقل من بلا آدیان صل اللہ سو کلو اتن صدا ورکلا مدی اختینی کی جتا ہوتا فیدا ہوتا اذا اللہ نہ ہوگا اللہ بدلے گر کئی دعا خلق کئی امام تو گوری کہ امام کو رجے کہ امام نے کوئی نہیں کہ جاتا سوری کہ دلتا امام نے کہ دستور دستور چنے کہ انتی فلان گردین ہوں پر یہ طرف بانی سوک دائیں یہ سوک بہی طرف بانی دائیں گے اور اگر چین رہا اللہ نے تو آرہا کنا چھو خو آرہا وہ مجان دعا مانا کر دعا خطا سے مانا کر رہا مولا کو دعا کئی خطا سے رہنے کئی کہ راضے کی اوزی پر جس کو اوکو وہ اگر بلا خطا کے اوزی کا کتا کی دا ادھو اکن مثلا میں چطور پہ جیسا ہے فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن بندل کو دنیا ور کے اللہ نے قدر کو دنیا ور میں کہ اس پر کرم انان رب نے پر کرم ندا سنرا دین اللہ منا فارے وتر کی جا جس طرح ہو کا افرشتے روان دی قیامت روان دی وجیا یوم الدین جہنم جہنم بسر گن کی اور کیسی یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک اے مطمئنہ اے تسلی والا رو تو قانون اللہ بانی عقیدہ ان طرف سے عمل رب تعالی سے راضیتا مرضیہ دا پزن کدن کے تم دے رکی دا تو قیامت کم دے رکی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی سورة بلد اصلاح دا خلق و اصلاح دا دنیا ملک اصلاح علی راضی کہ پر ملکی کراو لرزاو لیڈو گرمی لقد خلقنا الانسان فی کبد مصر لیڈر اے کراو تا پیاری دینی لیڈر دے کہ دنیا لیڈر دے اور دیا داغے سرا مال لگئی مال لگوڑ تم پیاری یقولو علک تمال اللہ بدا اور دا شانتا داغے سرا دینی خبر توجہ دی اگر توجہ دی مصر جنہی نجوری دی ابراہیم دل تچار کرو تم بھی ابراہیم بچے پیدا کریں تو بچار کریں اور تسپوری پدی کری تھی ہل محلول محلول الحزہ تسپوری اس پدی کری تھی ہر سو کچھ قدر دان دے تو اسپچے اسپور اول اسپچے تو دو دنیا بانے کا نا کہ بند خل کو تفائی وہ والے دن وما والد جو جن کے گئے ہو چلے گئے رہے بچے سمر کڑا سر پیدا کی گی تو مورنا پلار کو سمر گوری گی نکڑا بکائی بندہ نے پیدا کرے کڑاؤ کرے نکاڑوں کا کڑاؤ کا دیو نہیں بتا گتم وہ پہلو سے رکے دوڑے نہیں نندا نہ اس دارا جواب نکی گی والے جواب نکی ممبر سن گئی قومی سما صبح سما اور قیمت سما بر سما بر سن دارا جواب دیا نکی مدرسہ زما پیا کی قسم رہا داغ میں پڑے پر اک سے گری کمرے گیڑے اور گری دیوالو نے کرتی مستری ادا دو در سلو کال کو گمر کوڑے دور کر گدا توڑ چلے گمر گمر پورن جو گدا توڑ چلے کم جانے دے رہا لالا لالا کے کم جانے راوڑ جی تو دین جو ایک مال بول پورے کرا جی نیند سر آگا سر نیند سمجھ تقسیم دا اور کوئی دا اور کوئی دا اور کوئی تارے بن جوڑم جی باقی میرے مالا کو جی کہ سے ایسا خورا نہ پوری کے بس آج اس پر لاری روانی میں مکش لئی مکش لئی جسی زور کے پر کہتا بارے کہ جو کو توکی ما میں تو سوچی تھا نا سے سر دے سوچی دا جہنم سخصا کے دا غیلی میں غیلی دینی سے لقد خلقنا انسان فی کبد وہ ما وہ کوکنین وہ لکا خلق نہیں دینے میں در کے جبا شنبی میں لے کری دی وحدینا ہم مجدین لار میں تو دعا سنی کری پدیری تو پدی دیوی تو پدی ہے زمنا زکنا گر دا گر دی زیدی کان دون دے زا پدی ہے بانی نو دا تباہی تو بروانی مطلب تو کلاو بکائی مال بلگائی او دا جی سرا نور تبخون ان کو تواسو دی صبر دی غم کولو برداشت بکائی دیو بل تبخون اکائی اگر خو کولو اولئک اصحاب المیمنة والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة سورۃ الشمس کی بیان کی جو فرق ہے عقیدے اور عمل دواؤ یہ طرف انور رنا بل طرف سپوگمے تیار اخر والے روز کل جلا واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها چل رسول چل دا رسول قد افلح من تزکاها چو جدی پاک وقد خاب من دساها سمجھیان پڑی غرفی نو اگو حق نو منلے سورة اللیل دستے سو کسر اگر آج خورت سو نکردہ دستے اندے دستے ان پو فسا دنو بانے شروع سی واللہ لے گایا سا و نار ادا تجلا نتیجہ سو انسا اکم لسکتان عمل درست کا دروازی دروز پہ ہمیں فرق تاو گورا دستے و دروازی فرق تاو گورا اسمان از مکی تا فرق تاو گورا دے صحیح عقیدے دے غلط عقیدے دا فرق معبود درست کا والنہاری دا تجلا او دیا نرو مادا کراو ساس لسد کا ہے کہ نندے جرور آتوب آتوا کہ اگر ور کی طاقت قوت پل پا دین بانے لگے آتا عمل موافق دا قرآن کی واتقابت کی دان دے خلاف طول ہونائے دے جات نظام ساتھی وصدق بالحسنہ دے جرم یقینی منی رشتہ و منی خلی خبران کلمہ لا الہ الا اللہ آسانے جو ہے تو آسانے طرف کا کوئی تو قوت نہ لگے وزن نہ لگے زر نہ لگے اس پہ نہ لگے لاس پہ نہ لگے چلے نہ چلے لیکن جو زکور ہو پارا بخیلا وستغنا ازان پورا گئی درو دن گئی آپ کلمہ توحید وصدق وکذب بالحسنہ فسن یسرہ للعسرہ آسانے جو ہے متسخت کا سخت کو سخت داتا سخت آسانے کی بتا نہ مال سے اگر رسول کی اور نو تو بل تو سے ہدایت زنا تو جمعو مال تو ہو دون مانا اللہ در رضا و تعالی سو تو ذکر کی ولا سوف يرضى نبی علیہ السلام تو فرج و ہے نرز لا پریشان ہو خلق کے غور مر کو ان محمدن ودعه شیطانه وقلاه محمد دا شیطان پرے ہو اب جو وائی تسلی والا نئے مترے ہے وہ کلا ساخی وہی نور دلا کے دو نو کلا نور مکمل سنو ابتدا نبوت دا داد مکملی کی تو خطا کے گمو ادا کر دیے کی سبق دے رستہ ہر روز سنے حال بہتر دے تارا دا والینا اللہ بدر کی طور پہ خوشحال ہے وہ لیکن میں زم لا ہوگا جس کی راضی زبر نہ خوشحال کرتے زما یہ امتی دو ذات کی میں صحیح رہ کرا کہ امتی ہوئی کرا پہنا امتی نہیں آسے نہیں ملے پلان کے خان اور پلان کے احسان میں سوچے جوڑا تو فائدہ ہوتی نہیں تھی تم کرو کا فلا تنسا ارے جی بدن فتر رہا ہوں تو خوشحال سے میرے کی یقین اللہ و پال لے بے پلا آوا ابھی تو پریشانہ کہاں کو سمے کرے کہ اندر السلام پدے پریشان ہو کہ سو حکم اپس کرے کا حکم اللہ لارو کو بلا وال دا کی جو دا امن میرے مراد وال پریشانہ کہ مستقبل نیچے مشکل نیچے اصل و غرو کی مسیو کا نام ماں کم کا تدری مل کتاب و علل ایمان نہ تو قرآن نہ خبر دے نہ ایمان نہ خبر ہو نہ اللہ در کر نہ خبر کرے اس بس کئی خون اثر آ رہا اما یتیم فلا تقہر بہترے چوک مرٹائے نو یتیم مرٹا یتیم سرم خو کا یتیم تم کی مرتوا فلا تنہر تپوس کے ان کے لحق وہی نہ رکھے تپوس میری پسار میں لگی خبر بانی پور کا کہنا دس انتا نعمت درد دے مجھے بیان کا اللہ احسان کہے زبہ جتا خام خیران کی مالا راجی کنا سورت النسرا امتنان دنی امن سمیر سرو کو سینے میں گلا پران سکتا تو خلق دشمن اپا گئے دے پس آچین دے تو خلق باجی رجی اس پکے سورے سرد آگے انداز رکی پرشانی آنا ہوا اخبر ہے زیر پر سیف لی دینا علم نصر علاقہ صدرت وزانا اپریشنن سے دواری یا دری یا سلو علمان دے سیرت دے کری دو یہ کی نیدہ کہ مہراج تو دو کہ لکے ہو اور دو زوانے طرف تر آنو نا اپریشنی ہو سو دا حلیمہ صادیہ پا علاقہ کے رضی اللہ عنہ دن دل اپریشنی ہو سو کلک مہراج تو بہتا پا حرم کے اور زمزم ابو باری انجلے سو پاک کرے سو بعد دی علیمہ نے لکھلی دی کہ دو زارا نور شہر دے نو بم سے تو فرق نہ رہی سنے دل اپران اسطلاح اس کو سوکر سے جکئی نو پرواہ نشتے پیغمبر علیہ السلام تشبی اسلے کو رپیڑے و حلے اگر خپل خبر اپ قضا اور کئی رقم قرار ہوتے ہیں جیسا ترے بچے جلل ہوئے بابا غلم ستا سرا ایسا زمان ستا دو پلار میں مستی جتا دا خبر کرنا نو قوم بے قدری کرے گا نئے خبر اندر بچے خپا کے گا مو بلی پریشان ہوتا رفانا لکا ذکرات یاد میں بلا اچت کو ذکر میں بلا اچت کو کہ دا اللہ سر پہ ذکر کی گی عام طور بانی نو سرد نبی علیہ السلام ذکر کی گی بے ذر خدے وقنا بسم اللہ اللہ اکبر ہوئے اللہ بھی کرو کا کہ بسم اللہ محمد دین ہوئے وہ حرام دا کہ بسم اللہ محمد دین ہوئے تو کرا ہاتھ پکے کرا گلے حرمتی ہوئی نہیں سے کہ سرے پہ دی محمد دین محمد دین پیدا لو نہ کوئی عزت ہوا وہ اچھا کالے ذکروں میں اکونا لو کہ پہ دی نہیں پیدا دین ازن کے پر اگنی سے کولے اور دا سوئے بسم اللہ محمد دین محمد دین محمد دین مردار دیتا رہے رکھوڑا قابل میں ذکر علالہ دا اللہ پہ نبانیوا بلکہ سرنیر لیتی جی بس یوم قلب و نور کہ اگر کہ دا اللہ تذکرہ سے لیتے اندر و سرنیر فیدا فرغت فانصب شخص برا جی فیدا فرغت فانصب بچے اس گاہ سے نداز کرے کا کل با اس گاہ جی مانا آمی سالم یا آمی سالم اس گاہ پہ کنی سے اس کو چوٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا رب طرف تا اسوار غاب مخاص اغت امینوں کا داسی امینوں کا بیان کوا چا سخت را جی اپا دی ارمان کو اچھا اللہ کل بتا سلم اکے گم زمارا با زو پریشان سن سر سن کل بتا سن اللہم الرفیق العلا پہ اندر السلام تذکر سر سن دنیا کے دوچہ سمر گرتیا غورم اللہ زمالے علا اللہم الرفیق العلا صدیقہ وی رضی اللہ تعالی عنہ جماعت نے دا اور دا زو پوشن فائزن لا اختارنا بے مصرف مخشالی صحیقت الى ربك فرغب ادا دي رب طرف فرغب كوا كاونا كوا كاونا كوا فسر كفتو مانا كي جمو رب طبا نجي كي جو رب طبا رب طرف طرف برسي والتين والزيتون وطور سيرين وهذا البلد الامين وحد انزر بزي وحد خونان بزي وحد طور بسينا وهذا البلد الامين دا كلي ببارك دا كلي ادباري دا دي دوائي موسى توائي سيوا عیسا تو ایسے وا علیہ السلام ابراہیم تو ایسے وا مہاجر دے ابراہیم علیہ السلام دے اب تین زیتون مولد دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے پوری سینی یا پوری سینا دا دو زید وحی ازید سبق دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام البلد الرحیم دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا کلور والا زینا کلور والا وحی فدی بائی را دلی جلی قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بندن پا خلی سکل اپا خلی قوام پیدا کرے خوزان غرقا ثم مرددنا واسفر سافرین دے گر زمین گا لاندے ملاندے کا مطلب تو کہ زی کدا قرآن نمانی خون ملر آلے گلہ کدا نمانی رددنا واسفر سافرین نو تو ہے کہ نقام تلی مسئلہ ورسوا دا سنے کی اسفر سافرین تلار کی اور تو ہے دا سنے کی تا اسفر سافرین تلار کی کارو کا دنیا کی اللہ نے دے خستا حکم کو ان کے دے کنا فیصلہ داغا پلاس کے دا صورت علق کی اور صبح رسائے نصاب دا تبلیغ بری تھی نصاب دا درس بری تھی نصاب دا دعوت بری تھی اگر تفیرے اللہ کتاب دے تبلیغ دا اللہ دا کتاب ہو کا دعوت دا اللہ کتاب طرف سوار کا بیان دا اللہ دا کتاب ہو کا اقرا ترغیب دے کتاب طرف تھا اللہ کتاب طرف تھا نو بیان کا کہنا اولو کلکشا اولو لے کتاب بسم ربک خاتون کے پنند رب پورے یہ ملتا ہے کان دا اللہ دے کتاب دا بیان کا پرسیال چھو اللہ پنند پورے خط ہے آج پیدا اکڑ بندے پیدا کرے اقرا و ربک الاکرم اول ما نزلا قرآن ناول دا تین دے اکن را گری نظیر صلاة السلام دغا کی ناس کو سمجھتا کی آواز توکو روت صدق توکو و ربک الاکرم رب دے دیر قدر دان آج خودن کی بندتا بالقلم سچی جیز دکر او سچی ہوئے نولی کی کار پا قلم بانی کی نور تپا بشی پا قلم لکو کا علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم رخی بندتا چی بندتا نتوڑا ومنی چرتا بیانو کن خرر دو قسم سو یو مومن کے دے یو دشمنی کے ان کے مکہ لے کنا درین پکی نشتی نتیجہ مکہ نے لائے جو بدرین پیدا شد کی تا منافق بیغران دو پیدا شد علم الانسان اما الرعاو استغنا دے ایلی کلے پورا دے پا زور پورا دے پا اولاد پورا دے پا جیداد پورا دے پا عزت پورا دے مدی اس کی تا پروانی ساتی او ناراو تا غلط تا آنیدی انہی الارب دے کر روزا مداواو لکن یقینو کا رب طرف سہی یو گر دے دل ابتن تپوس کی نبی علیہ السلام نے تنگاو کو ماندتا بم نپرے ہو دپاس ہو کے لئے غرزور ہوئے غل یا سنون ارائیت اللہی انہا عبدن جا صلی اللہ کلا کہ ان کے اللہ تا کرے چی قانون دا اللہ تسرکتا کئی یو ڈالا دا جن اور اچھا انکردہ بارا انکان علی لہو دا کئی پہا قباری پیغمبر ہو دائی پیغمبر علیہ السلام پہا قب اخون کی جلان بدکول دا بدنا دیکھ دے فرق کئی دا دوارا برابری درو جن گنی مستی ناری نتیجی چی اللہ ہی کہ بس نکلو تنجین دیون سم تنگیز درو غدی مجرم دیر اختل گرگمار را غن کی فالی دون آدیا گرگمار را غن کی مجلسیان را غن کی ندل اختل را غن کی نزدن را بالم الزبانی آس اختل فرشتی سا وقتن کی زر مردار کم ولی نانا ولی نمانی خبرہ لا تو پو سجدہ وکا اللہ تنیردی سب سجدہ کولوانے سجدہ وقت کی نہ سجدہ تو سجدہ وکا اگر سجدہ وقت نبار سجدہ وکا نصر یو اللہ تکتکا جبد یو اللہ تقانون کا سورت دینہ عظمت تو قرآن سورت القدر دو قرآن لئے کہ مکی جی کتاب پروتے گئے لئے اسکول کالیج کتاب نہیں اگر تا قدردان دے اگر اسپارا سنہ اگر سلم کتاب تا قدردان دے اللہ کتاب قدر نیسے بلی کتاب قدر پہنے کم اس پاکی تیرا غل لے اگر دن رئی جتمن ہے چیدے اکیاو میاستونا دا جی سواب جا دا ذر میاستونا اگر چیدے عبادت سواب جا تینے قدردان دا اللہ کا اگر والی تمہیں قدردان ہے چیدے اگر تو سواب ہے قرآن شروع سو تم رئی جتمن ہے دا خیر من الفشار دیکھ فرشتی رئی جبریل بین ربین من کل امر سلام سلام سلامتی رو حتی مطلع الفجر وہ مبارک اس پر یہ پاک دے ان فن دے پلک سے جو پلک سر پرندا پلک میں کیسے تچا ہوئی دی دی کدی کی وہ پلکونے کی جی جائے کی برانا ہی ناغا درانا دا اللہ پر رحمتین رانا دا اللہ پر رحمتین پر رانا دا ارے خوش پڑا بانی پہ معلوم کر بولے تو چپی ہوتی جا خوش پڑا وہ کٹائی نہیں ٹانگ پتا وہ نہ پکاتا ہوا وہ چل رہا تو نہیں پوا میں نے سال کی طرح پاس نہیں ہوا پور تھا کھاتا لیوا وہ پڑا لے کے دکھنے کا شو ہوا نا وہ ہو جا خوش پڑا تمہارا نہ پتا تو کٹائی دی پہ رسوا کٹائی دی مردہ رسوا خوش پڑا دکھا پہ رسوا دکھا تو مردہ ہے بس جن کی تو نہیں لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب بالتغمبر منا قران منا اللہ دی نعمت بیان کا کافر نہ بچی گئے نہ خلاصی نہ لڑکی لڑکی جن کی نہ کتابیاں نہ مشرکان دو بی جنینا حتی تمن فکین دو بی جنینا پروفیسی پریخو دن کی یا پروفیسی دو بیان دو دن ترائی تو رسول تو سا بیان یعنی پیغمبر بڑا جا اللہ بیانی تو سیدی پاکستان کے تاریخی لکھنو جی نہایت قدردان قیمتی مجھے جل جیسے خلق لیکن چلاڑ کو کتاب اللہ من بعد ما جاتم البینان کتاب را ہے متفق نہیں تھی اہل کتاب لیکن پس تا غینا کے صاحب بیان شروع کا حق وہ دا خود اسے ندا دا ہوا جیرے نظام نوی نوی رسی ہو تا لیکن دا لیا عبد اللہ مخلصین لہ الدین اللہ لارا عبادت کروں کی عمود دے گئی کفر کی شر البریہ خیر کولا خیر البریہ اللہ کو بدلو اور کچھ حق مانگ لے رہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اولائکہ ذالک لمن خشی ربہ دا مقام دے کہ اللہ اعلان کے رضی اللہ عنہم بجت خوشالن دے پیغمبر اسلام اصحابان رضی اللہ عنہم پیغمبران کو دیر چکی پھر قیامت کی جاؤ پر طریقہ سے اکروان جی رضی اللہ عنہم اللہ تن رضا دو بھی خود رضا ہے اللہ نا پھر ایک جلجار کی قیامت پہ داخرت میں رول دے زمکہ بے ادرہ دے گی لیکن جی غیبہ جی نہیں خلی کری دی من پکار بد دی کری دی من زلہ سزا وغیر کئی مثقال ذرت خیر انجران ومن یعمل مثقال ذرت شر انجران سورت یاد اسن دی منی روخان دی منی خر دی منی نسلی اجادی موٹری لارائی دی منی و دو دوخ پو قمق لتا دا اللہ انو مندلہ تا دا اللہ نمانی کنا نو کل دے منی کل چی مرسی دو منلو دے خود قطا کر دو منلو وقت ولا عادیات زوستن کی مسئلہ دو جہاد دیر پارا با عملی میدان کو جی گاڑی بولس غلائی موٹر بولس غلائی اسون بولس غلائی وسلم السقي الله بيات الربحان وسلمكي تدوباني ربحان وكي دوباني او تيجي هب هب كي فالمور ياتي قدحان نور وخونكي قدحان وخوطة قولباني خطيرا فريدي تاغي باني كرسون دوباني وسطن لجي دلال المور ياتي بسري كي نزانجي بيا بسري كي نزانجي مجاہد کا سر و مجرم کا جان رسول و پارا چہرہ تباہ کی بس عمل اکڑی کی شریعت کے ممنوعی لکجر خویدہ دا کارم ناروادی خود اہم پہ اعتبار بانی کہ مخل خمق غم خبر و روانہ دا دا غیر پارا دا گناہ اکی دا گناہ لگلے اور دا سواب جاتے کہ اللہ معافی دا حقو خدا اور گیر خیل اور دا سن تا مرت غلط عمل و پول آغا پا خطن دے ناروادی آغا با خطن دے کاملی لیکن سرائے امید کوما تو خلق را بانی بد ہوئی میں پر پردو کی چمید کم میں پر لغلا بھی مجھو کم میں مجھو برا تبت میں انتفاہ دا دے اکرار سرائے رو بکی دن سے اعتراض سنت ضروری جہاد کیم ضروری دا تنور کیم اللہ عبیات زبحان فالموریات قدحان فالمغیرات سبحان اصول روان دی اکر سندون ای بسری جان دی او گرد غبار والو بی سوسط نبی جمعان ناغستا منی اتاونا مدر ان الانسان لربه لکنود فقبل اقرار کی زدے بے شکرانا نا شکرانا ولی نا شکرانا یا قبرون کی بے شکر دے سی بیابا سکیلی اینا ربهم بین یوم ایدل خبیر سورة القارعہ یر ذکر کی سرد زورن رتنینا لا چی درزی یار تو کی بود رزی اخلق با دا چیز بے حواسا بے فکرہ اور خطا کل فراس المبسوط لکہ پتنگان ہوئے دولے سی دار تاس میں روان جی اصول لکہ دسی بھی سو ترمنا سو سکارا وما ہم دو سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید غرون و بیا نہیں رواب علی جی مجھے کیا معلوم ہے چگرانی سو فی عزت راضیا اس کو سالی رالا اس پکسو فاہم ہوا آیا نزے جہنم سخبر نار محامیا نہایت گرام اور سوت تکاثر کی دی دنیا بے ثباتی بے قراری دنیا غرکڑے آٹے غرکڑے پٹی غرکڑے دفتر غرکڑے عہدے غرکڑے منصب غرکڑے اللہ جن کو اسی کرنے کو کہنا اللہ حکومت تکاثر تردی چمڑ سر میں پت بہت سوڑے گی میں قبروں سے روزے کے جل یعنی مر سے بعض یہی دا عرب با فخر کرن کو فخر کے رکھ پر مڑوں شمار کرنا زما پدے جن کی دمڑ مڑ گی پر دگا جن کی زما دمڑ مڑ گئی تو خستہ چوک مڑ گئی نیچے کو لے جنگ بس زمین کا ہے میری نو کار زمین کرے گا یا قبروں میں بے خوبل پدے زما وین کیسے گا پدے زما مڑ سے گا زما پھول گا پدے دے وین کیسے گا دے وین دس لی کہ آگا پھول کری گی اور اس میں اختلافی اے پدے زمین دا لختر اور پدے زمین دا پولا دا سی پچا تا کرے گا آگا بولے دے نمن جیسی میں جنگ اتفاد جو رہے دنا جات اصول اور بنیاد تلو خبر دی ایمان اور نیک عمل ایمان فخون دا قرآن عمل دا غی موافق اور دیا دا غی سر بلتا ویل اصفت کس عمل تواصل بالحق یو بل تو اینا کی سی خبری یو بل تو اینا کی در چنگی دلو پا حق بانی ار سخت چرا جی صورت حمزا تو کی بجے پوری کئی کنا نسنا خبر خونو را بسی بجے پا کئی اشاری بجے پا کئی او دا اولی کئی دس اخ مال دے دولت تے او دس اخ عزت تے اقتدار دے ندے پا جی دنیا بانی دا کیا کئی یا سب انما لہو اخلدا بے گنی چیز مال دے ہمیں سپا جی کئی نیانا جہنم تو بغر بولے سی اور جا پہ اولینا با پوری سی سی آما دن نمت دادا اولینا با توا چلی سی آما دن نمت دادا سورت الفیل کی حملے با دبانے کئی مخلوق با دکا شراجی نبی علیہ السلام و سلام نمک کرا گلی عزیت اللہ وانو سری کور جو کئی عزیل مانزل را گئی عربان لاول سے غیرت ہو گئے کہ وہ لاول قسماتے پہ کیوں کو رضو کعبر وانم راکلا سواب رحمت اللہ السلام راہے وہ عربان اس سے رضے پہ دے نوابان مقابلوں کا نصف کو لے کعبے کے زن دور اصل روانی عبد المطلب راہے دا غا اخانی نیولی و سنی نیولی مالی لے نیولی اخان اگما سنا اخان پرے راہے پریکو اگما با رئیس سبو چیزا قور مروانوا نما سر اتا دے سوال سوچی دا بو مننو کنو من دے دا غو مکو انا رب لے دل ولی البیت رب آخر یحمی ہی عن زدو خان خان زخلو خان غرم دا کور بے مالک ندے نوخو خدمتگاری مالک بل لے اغب ایدن ساتی ایخا غیران ساتی ہے یہ غب اچی جی بسر تشکیل کا ابو طالب عبد المطلب لال بخی تا غر تا اخوتا قوم مخیو تا مقابلہ نسو کولے دیتی چکتل دعائی کرے ویسے بیت اللہ سا خود رید و اللہ تا حفاظت کا زمان دو اسنا بار دا در جدید طرفنا دا سے خل دا غر اوتب سو توفان دا اوتب سو سوالاب خلق ہوئی جنی یا یز دا عبد المطلب گور زمان در افوت را غدا زمان در افوت نجیسو او اری اری مرغوی بمان سخو ادو فوج ترکیب کرده محمود بانی سرائی که نو لده پیگه محمود بانی سرائی که نو لده اتی نمو داغا اتی که دی طرف تا مخته تا آده طرف تا اگه چی بی باسی او جایی اپریوزی او که پاسه دی رای تا دیوار کمندی تا تا بیت نگی سو زره داستو که پو انسو مرغی رای جا پاس کنه کر کری پی کولا و بمانی غلول بمانی غلول ایلی که دا او گور از ما درم یو پا تسو آقا پا بیرتا و دنگل مرغی پسید آقا دنگی پاس پانی پوک پانی فور با مندی وی اچی دیده مجرکی جی مرغی پسید لگرنده که کنه جب زمل وای را وردم مقام سوائی بمان مرغو گردو یہ گردو دیکھ مر گرم نوتا یہ جگہ سر اللہ ٹاک کاغ پہ سر گردو کاغ پہ مختی رکھا کیفا فعال ربکا بے اصحاب الفیل سوچ جن دے کرے سن چل کرے رب ستا خواتیان والا سر سمانا سن چل کرے رب ستا بے اصحاب الفیل اتیان سر اتیان داغ زمانے لیا وصلا اگر مترقی کون سر رب سکری اگر وصلو بن فوج سر اللہ سکری ہے روجن افغانستان کے افغانیاں بانے بمانی چودی مجھے پاکستان علاقے کی لگی گری بوڑھے تو نربان اگارے کہنا چاہیے تو ہوں گنگا سے جو بدوان سنت گور کو اللہ نکل افغانستان دنیا بانے منا جے گئے کنا قریش سے روان دیا پلا اب مل روان دی بل پلا پھر گرے لگی لگی داما بیت اللہ کی عزت دو پر قرار سا تلو دو دا مختہ قولو دو پارا لیلہ سے قرآش بسم اللہ تواقیت بیت اللہ بچی دو پارا دا مختہ قولو دو قرآشو یا لم تعجب تعجبو کے پا مخت دو قرآشو یعنی پا مختہ کے دلو دو دو سفر دو جنی دلوی تو جنی با گرم والا کوئی منتت للا اپور با یہ خوش شام علا قوت اطلال خلق با عزت کا عزت اللہ خدمتگاران دی شکرانی بولا اور کولو بودی عبادت کی ضرب منل شروع کی ضرب دلے کور آت خورا کور اور کرے بولو جنا اجیدی اللہ خورا کور کی تیار دانی نکری آمانی لور کرے بخوفنا تیل مخوق پیرے دو تو بلو سرگو چکنی شکا تلے مطلب سرے اوما نکانا دشمن با جی تباکم اگر کابرا ہی ایتن بمی سرہ او من ادا مخلوق با دی تابع کم استا عزت و خاطر بکی ار طرف تا چیزی دی دین تو مسئلہ بانی قدر بایی کی خالق رو منی سورت معروم داری مطلب با سرکشان و خوین تو سورتونی که سرکشان و عددی دین و خوین خیلی یو دا دا دین مرکز بروانی کوشش با داری که دین دا شکرانو چاندو کسی بگیر جی سیلونو کسی بگیر جی درین یکذب بالدین انصاف روز بدر و دنو بنید انصاف دغل ید علیتین کمزور لسکور کئی ریتی اوٹی تیلوئی ولا حضو علا تو آن المسین غریب لا تیزین خلق قورو کور کورو رکر دس منگزار اللہ آج منگزن غافل مزنی یا کناب دو یا کرسین عبادت دو بلکی اما دب یا دو بلن غالی الحمد للہ رب العالمین رضی اللہ عنہ سنہ خدای تو دبل کئی آئی را اون اچھی کئی پہ کئی مخودنے کے خلق ہوتا اوی دا شکار میں اوکو ادا سنے اوکو سجی اوکو لو دین کا خودے نکو وینہون المعون میں نے کئی معمولی خیروں دا خیر خبر میں کئی ادلا سے سکی جا ہم نور کئی انہا اقوینا کل کفر اوصاف حسان داؤمنا ازما احسان تاو گورا ذو لپیو دین در کن شرح صدر در کون تو سر میں در کے دیر لے خیر قرآن در طول ہونا لے خیر دے نا سانتا فصلی رب کا دنی مسنا اور دو فائدی اپانے بانے دو آثار قرآن میں در کر فصلی رب نمو کا خاص رب لگن رب چارا ون ہر مالی عبادت کا قربانی کا رب لگن